Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar, ben Kenan Başaran. Yeni yılın ilk paslaşmalarında Radyo Havan'da sizlerle birlikteyiz. Evet, 2012'yi uğurladık, geride bıraktık ama muhasebesini henüz yapmadık. Bugün futbol dünyasında 2012'nin muhasebesini yapalım isterseniz. 2012 Türkiye için futbolda aslında 2011'in devamıydı. Kapanmamış 2011'in yaşanmasına devam edildiği bir yıldı. Bu bakımdan futbol 2011'i yaşadı yine geçen yıl. Çünkü 3 Temmuz 2011'de başlayan Şike operasyonu sonuçlandırılmış gibi gözükse de aslında ne sanıklar açısından ne de o süreçten bir şeyler kazanmayı umanlar için kapanmış, bitmiş bir süreç değildi. Ve biz 2012'de bunun sancılarını yaşamaya devam ettik. Korkarım ki bu yılda 2013'te de 2011 Temmuz'unun sancılarını yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü hesaplaşma doğru düzgün yapılamadı. Düşünün, spor yargısı kanaate göre bile karar verebilecekken delile ulaşamadığını söyleyip dosyayı kapattı. Herhangi bir şike olayı yoktur, yeşil saha üzerine yansımış diyerek. Buna mukabil ceza yargısı şikenin sahaya yansıdığına da hükmetti. Bir yanda %100 delil şartına göre hareket eden bir yargı sistemi var diyor. Diğer yanda %100 delil aramayan sportif yargı sistemi hayır, şike yok diyor. Ya ikisi de yanlış, ya birisi yanlış, bir doğru ya da olduğu gibi doğru. Mevcut yasalar, talimatlar ikisini bir de doğrulamıyor. Birisi doğru. Ya da hakikat bir tane ama biz henüz hakikate ulaşmış değiliz. Meramım işte ceza yargısının verdiği karar doğrudur, spor yargısının verdiği karar yanlıştır sonucunu ortaya çıkartmak ya da savunmak değil. Meramım çelişki. Bu çelişki var olduğu sürece de 3 Temmuz davası kapanmayacaktır. Ve bu futbol sahalarında hep alttan alta bir rekabet unsuru olarak belki de belden aşağı vurmanın bir aracı olarak kullanılacaktır. Geçen sene 2012'nin ikinci yarısı başlarken Yıldırım Demirören Federasyonu görev başına geldi. Ne oldu? Çünkü Mehmet Ali Aydınlar 3 Temmuz için getirdiği çözümleri kabul ettiremeyince görevini bırakmak zorunda kaldı. Yerine siyasetin de onayıyla Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören geldi. Böylece onun da Beşiktaş'tan gitmez denilen Demirören de gitmiş oldu. Bu da bir sürpriz oldu Beşiktaşlar için. 3 Temmuz'u sportif yargı dediğim gibi bir takım sıkıntılar yakalamış olsa dahi bunun şikeyle değerlendirilemeyeceğini hükmetti. Disiplin kurulu şike var dedi, tahkim kurulu bu sahaya yansımamıştır dedi ve bitirdi bu işi. Ama Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin kupa kavgası devam etti, ediyor, edecek gibi de gözüküyor. Geçen sezon şampiyon, daha doğrusu 2012'de şampiyonluk kupasını kaldıran ekip Galatasaray'dı. Ama bu hiç de kolay olmadı. Daha doğrusu kolay gibi gözüküyordu ama sonlarda zora düştü. Galatasaray ligin ilk yarısını 9 puan önde kapatmasına rağmen Getirilen playoff sistemi nedeniyle puanlar ikiye bölündü. Puanlar ikiye bölününce Galatasaray'ın en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkı 5'e düştü. Playoff grubunda, şampiyonluk grubunda Galatasaray puanlar kaybedince Fenerbahçe şampiyonluk potasına iyiden iyiye girdi. Ve şampiyonu belirleyen mücadele Kadıköy'de cereyan etti. Düşünün, şike ile suçlanan, düşüp düşmeyeceği konuşulan, hatta zaman zaman düşürülen Fenerbahçe öyle bir sezonda şampiyonluk maçına çıktı. Kendi evinde üstelik. Kadıköy'de 12 Mayıs'ta tarihi bir maç oynandı. Berabere bitti ve Galatasaray Kadıköy'de şampiyonluk kupasını kaldırdı. Daha doğrusu kaldırmak için saatlerce bekledi gece yarısına kadar. Ancak başbakanın verdiği talimatla kupasını Kadıköy'de kaldırma şansı buldu. Bu bile üzerine saatlerce konuşulacak bir konu. Futbol kendi içindeki sorunları çözemiyor. Daha doğrusu bizim futbolumuz sürekli kendi içinde sorunlar yaratıyor. Bir aile ortamı yok, birlik beraberlik yok. Herkes sistemin kendisi için çalışmasını istiyor. Herkes bütün kupaların kendisine verilmesini istiyor. Ancak öyle adil bir ortam olduğu kanaatine varıyor. Hasılı 12 Mayıs'ta Galatasaray Şampiyonluk Kupası'nı kaldırdığında yarı karanlıkta sokaklarda ise kavgalar sürüyordu. Polis taraftar avındaydı. Taraftarları kovalıyordu. Çünkü maçın öncesinde ve bitiş düdüğüyle birlikte polisle taraftar arasında yaşanan olaylar vardı. Arasında dersek karşılıklılık halini kabul etmiş oluruz. Ama 12 Mayıs 2012'de yaşanan olaylarda karşılıktan çok yine tek taraflı bir polis saldırısı vardı. Çünkü özellikle maçın bitiş düdüğünden sonra hiç yoktan gergin bir ortam oluşturuldu. Ve sahaya inmeyece görülen taraftar birden sahaya girdi ve sonrasında her yer ana baba gününe döndü. Sıkılan gazlar, atılan coplar, sokak aralarında kovalamalar, 48'e yakın tutuklama, ama o davadan sonuçta hiçbir şey çıkmadı. Yakalananlar, gözaltına alınanların bazılarının hiç olayla ilgisi bile olmadığı ortaya çıktı. O da o şekilde geçti. 12 Mayıs Fenerbahçeliler için şampiyonluğun kaybedildiği ama taraftarlık ruhunun kazanıldığı bir gün olarak da ele alınıyor camia içerisinde. Ama daha sonra bunun da tartışmaya açık hale geleceğini gördük. Bu yılın son günlerinde taraftarla yönetim birbirine bayrak açtı. Yönetime göre onlar bir marjinal grup ya da bir çıkar çevresi. Diğerlerine göre de stadın yarısı. Yani 3 Temmuz'da dosta düşmana karşı büyük bir direniş gösteren Fenerbahçe taraftarı gelinen noktada artık Aziz Yıldırım'la bir kısmı cepheleşmeye başladı. Onlar da kim olduğu biliniyor. Genç Fenerbahçeliler. Genç Fenerbahçeliler 3 Temmuz'da da çok aktif bir şekilde rol almadılar. Yapılan eylemlere vesaire çok açıktan katılmadılar. Ama köstek de olmadıkları söylendi. Buna karşılık bazı vakalar yaşandı. Çağlayan önünde bir çıkan kavgayı Genç Fenerbahçeliler grubunun çıkarttığı öne sürüldü vesaire. Asılı gelinen tablo şu ki Fenerbahçe 2012'ye damgasını vuran kulüp oldu. Şampiyon olamasa da. İşte Alex'in gönderilmesi malum. Taraftar heykelini dikti. Ama Aykut Kocaman ve yönetim Alex'le yolları ayırdı. Günler süren tartışmalar yaşandı. Twitter'da tweet atarken ayak ayak üstüne oturduğu gerekçesiyle Aziz Yıldırım'ın hışmına uğradığından tutun da zaten Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği için Alex'le yolların ayrıldığına vesaire. Ama diğer yandan Alex'in muhalefet tarafından kullanıldığı ve bu şekilde Fenerbahçe'nin bölünmek istendiği de iddia edildi. Havaalanında meşhur Mönchengladbach maç öncesi Aziz Yıldırım'ın "Söyle Samet doğru mu?" açıklaması günlerce konuşuldu, tartışıldı ve Fenerbahçeli Samet orada başkan tarafından düşürüldüğü pozisyondan dolayı görevini bıraktı. Ah, tabii Aykut Kocaman iki defa istifa etti. Birisini açıkladı, birisini gayri resmi yapmıştı Kasımpaşa maçından sonra. Ama yola devam edildi. Son Karabük Spor'a kendilerini yenince kamuoyunda istifasını açıkladı. Ancak gerek futbolcular gerekse yönetimden gelen baskı nedeniyle devam dedi. Böyle Fenerbahçe çok çalkantılı bir sezon geçirdi. Ama aynı zamanda en son 1983'te kazandığı Türkiye Kupası'nı yeniden kazanma başarısı gösterdi Ankara'da Bursaspor'u yenerek. Diğer yandan Erzurum'da oynanan Süper Kupa'da ise Galatasaray'a yenilerek kaybetti. 2012'nin ilk sezonunun, daha doğrusu 2012-13 sezonunun ilk derbisi de 2012'de oynandı ve o derbide Galatasaray 2-1 kazandı. Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde İbre'nin yavaştan Galatasaray'a döndüğü bir dönemi geçirmiş olduk. Evet, lafı fazla uzattık. Bir ilk devreyi yapalım. Sonra tekrar buradayız. Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Paslaşmalar devam ediyor. 2012'de Fenerbahçe çalkantılarıyla manşetlerdeydi. Galatasaray ise başarılarıyla, daha doğrusu tek başarısı ligin yılın ilk bölümü için şampiyonluktu. Bu da az bir şey değildi. Fatih Terim geldi 3. kez ve Galatasaray'ı 3 Temmuz'da yaşanan kaotik ortamın da avantajlarıyla, çünkü Galatasaray sürecin dışındaydı, takımını şampiyon yaptı öyle ya da böyle. Ama Galatasaray için belki kalibre yükseltici başarılar dönemi bu yılın son bölümünde oldu. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray eşik atladı. Fatih Terim'le ilk defa gruplardan çıkma başarısını gösterdi. Üstelik ilk 3 maçta neredeyse iddiasını kaybeden bir Galatasaray'dı. Ama son 3 maçını da kazanarak gruptan çıkmayı başardı. Manchester United'ın arkasında Burak Yılmaz attığı gollerle UEFA'nın en iyiler listesine girdi. Hatta şu anda UEFA yılın 11'i içinde adı geçiyor. Galatasaray böylece yıllar sonra tekrar Avrupa'da esmeye başladı. Bu yılın ilk yarısında göreceğiz. Eğer Schalke'yi elerse inanılmaz bir başarıya imza atacak. Bunu yaşayıp göreceğiz. Fenerbahçe'de aynı şekilde Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Bate Borisov'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Evet, diğer yandan bakıyorsunuz Beşiktaş geçen sezonu nasıl geçirdi? 2012'yi nasıl geçirdi? Malum Beşiktaş ite kalka playoff ligi oynadı ama başarılı olamadı. Carvalhal'le yollar ayrıldı. Tayfur Havuççu cezaevinden çıkmış, şike davasından sonra son bölümde takımını çalıştırmış ama sezon sonu Fikret Orman yönetimi kendisiyle yolları ayrılmıştı. Akabinde yeni sezona Beşiktaş feda sloganıyla girdi. 2012'nin ilk bölümünü Beşiktaş fedakarlıklar ve feda tartışmalarıyla geçirdi. Ricardo Quaresma ile Quaresma ücretinde alacağında kazancında indirim yapmayınca efendime söyleyeyim kendisi kadro dışı bırakıldı. Uzun süre pazarlıklar yapıldı. Geldi, dönüyor, döndü, gidiyor vesaire vesaire. Ama nihayetinde bu sezonun ikinci yarısında Türkiye'de oynamamak koşuluyla aldı bonservisini gitti. Türkiye'de oynarsa eğer bu sezonun ikinci yarısında 5 milyon euro galiba tazminat ödemek zorunda kalacak. Böyle bir tuhaf ayrılık yaşandı Beşiktaş'ta. Diğer yandan taraftarlar yeni yönetimi protesto ediyor. Kapalı bölümdeki çarşı grubu çünkü oradaki bilet veya kombine fiyatlarının yüksek olduğunu savunuyorlar. Yönetim geri adım atmadı. Bazı maçlarda fiyatları biraz düşürdü. Ama çarşı grubunun istediği adımı atmadı. Bu yüzden çarşı grubu maçları daha çok eski açıktan izliyor. İşin garip tarafı beklentilerin hiç olmadığı. Zaman zaman bu takım küme düşer bile denilen Beşiktaş sezonun ilk yarısını 2012'nin son periyodunu çok iyi geçirerek avarajla da olsa maç fazlasıyla da olsa ikinci sırada tamamladı. Daha da önemlisi oynadığı futbolla zevkli geçen maçlarıyla açık ara ilk devrenin en sevilen, en sempati duyulan, en çok maçları beğenen takımı oldu. Takımın başında Samet Aybaba var. 3 kuruşa yani daha doğrusu hayali olan Beşiktaş hocalığına geldiği için parasızlık, pulsuzluk, işte oyuncusuzluk bunlarla çok fazla dert etmiyor. Hani farkında bu beklenti yok ama beklentinin üzerine ne kadar çıkarsa o kadar da başarılı sayılacağını biliyor. Bir Fernandes fırtınası esti ligin ilk devresinde. Sonrasında genç Oğuzhan o fırtınayı aldı, sürdürdü. Beşiktaş'ta şimdi gözler ikinci devrede. Şimdi deniliyor ki 2013'ün ilk bölümünde Beşiktaş o çizgiyi sürdüremez, kaldıramaz. Bakalım, sezon başında da aynı şeyler söyleniyordu. Beşiktaş için feda yılı, yeniden yapılanma, geleceği kurma yılı olmalıydı ama puan tablosuna yukarı çıkınca bir anda yine kısa vadeli hedeflere dönüldü. Şampiyonluk şarkıları söylenir oldu. Bu bence yanlış. Beşiktaş bu raya girerse bana göre yanlış yapar. Yine uzun vadeli planlamanın hesapları içinde olmalı. Bu seneyi böyle geçirmeli diye düşünüyorum. Trabzonspor bir bütün olarak baktığımız zaman 2011'den yani geçen sezon, bu sezon istenilen seviyede değil. Futbol açısından dağılan takım bir türlü toparlanamadı. Yeni gelen oyuncular bir türlü adapte edilemedi. Daha da önemlisi Trabzon aklını, fikrini 3 Temmuz 2011'den alamadı. Alamayacak gibi de görünüyor. Haklı mı? Bir açıdan haklı. Çünkü kendileri yargının verdiği kararın uygulanmasını istiyorlar. Diğer yandan yargının henüz nihayetlenmediği de söylenebilir. Sportif yargının verdiği 3 Temmuz kararlarını beğenmiyorlar, kabul etmiyorlar. Ama bir yanda da bir lig oynanıyor ve Trabzonspor bu ikisini ayırmak zorunda. Aksi halde 1996'da kaçan şampiyonla ağladıkları kadar o işin içinden çıkamazlarsa yıllar yıllar gene geçer ve olan Trabzonspor'a olur. İki ayrı mücadele çizgisi kurmaları ve birbirine değdirmemeleri lazım. Aksi halde dediğim gibi yıllar kaybeder Trabzonspor. Geçen sezon Süper Lig'in işte üst kademelerine bunlar oldu. Bunun dışında bir önceki sezondan da çok farklı olmadı. Bursa Spor şampiyon, Bursa Spor 5. şampiyon, Bursa Spor şampiyonluktan sonra bir türlü istenilen noktaya, yani bulunduğu noktanın daha üste çıkması gerekirken orada da tuhaf bir hazımsızlık yaşanıyor. Şampiyon olmuş bir takımın başarısının taşınamadığını görüyoruz. Kasımpaşa Spor yeni sahipleriyle zengin bir kulüp oldu ve önemli transferlerle şampiyonluk kovalayacağını ortaya koydu. Ama bu sezon değil. Ama 2012'nin en güzel sürprizi herhalde Antalya Spor olsa gerek. Mehmet Özdilek yönetimindeki Antalya Spor seyircisiz, statsız diyebiliriz. Böyle perakende bir statta oynuyor. Seyirci gereken desteği vermiyor. Ama Antalya Spor ligin zirvesinde eksik maçında kazansa, hatta farklı kazansa belki ilk yarının lideri Antalya Spor. O yüzden orada uzun yıllardır Mehmet Özdirek çalışıyor. Yaklaşık 5 yıl oldu galiba. Ve görüyoruz işte sebat, sabır bu işin temel anahtarıdır. Ötesi detaydır. Biz temel olan şeyi kaçırdığımız için yani bir ortada Yılmaz Vural gerçekliği var. İşte yaklaşık 30 küsur yılda 30 tane takım çalıştırmış ama Türkiye'nin en çok maç yöneten hocalarından biri ama işte hepsi yarım yamalak. Orada, burada, şurada hep düşen takımların imdadına koşan ya da sezon başı başlayıp yarım kalan ya da ortasına gelip yine bitirmeden ayrılan bir portre. Bu da takdir görüyor Türkiye'de. Helal olsun hocam deniliyor. Böyle bir futbol kültürümüz, zihniyetimiz var. Son bir ara toparlıyoruz. Bir gün belki hayattan geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime akan o yaşları. Benden sana son kalan bir küçük resim şimdi. Cevap veremez ama ağlar yalnızlığına. Ve işte arda kalan bir avuç anı şimdi. Koyup da bir başıma bırakıp gittin beni. Bir gün belki hayattan geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime. Sen yalnız değilsin, biliyorum neredesin. Bu üzerdi beni, yaşasaydım ve görseydim. Benden sana son kalan bir küçük resim şimdi. Cevap veremez ama ağlar yalnızlığına. Ve işte arda kalan bir avuç anı şimdi. Koyup da bir başıma bırakıp gittin beni. Bir gün belki hayattan geçmişteki günlerde bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime. Sen yalnız değilsin, biliyorum neredesin. Bu üzerdi beni, yaşasaydım ve görseydim. Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Paslaşmaları son bölümdeyiz. 2012'de sportif anlamda dünyada gözde iki organizasyon vardı. Birisi Avrupa Futbol Şampiyonası ki bu İspanya'nın şampiyonluğuyla sona erdi. Bir diğeri de olimpiyatlardı. Olimpiyatlar Londra'da yapıldı. Türkiye açısından, madalya açısından çok da parlak bir dönem olmadı. Çok büyük iddialarla kalabalık bir tarihimizin en kalabalık kafilesiyle gitmemize rağmen çok fazla başarılı olamadık. Ama Aslı Çakıralp, Gamze Bulut'un 1 ve 2 numarayı alarak gelmesi unutulmaz kıldı bu olimpiyatı. Olimpiyat kim ne derse desin atletizmdir. Atletizmle ilgili sporlardır. Önemli olan orada elde edeceğiniz başarılardır. Bu anlamda 2012 Londra Olimpiyatları belki de en başarılı olimpiyatlarımız denilebilir. Madalya sayısı açısından az bile olsa ama gelen madalyanın branşından ötürü en başarılı organizasyon denilebilir Türkiye açısından. Bunu not etmek lazım. Diğer yandan Türkiye'nin olimpiyatları alma sevdası sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bunun için öncü bir kuruluş hüviyetine bürünmüş gözüküyor. Eskiden belediye daha çok öndeydi. 2013'te Akdeniz oyunlarına ev sahipliği yapacak Mersin. Bu da bir küçük bir prova olacak. Diğer yandan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da tarihte Türkiye 2020. Ama UEFA yaptığı açıklamada 2020'yi birçok ülkede farklı şehirlerde yapacağını duyurdu. Belki Türkiye'ye yarı final ya da final verilebilir. Bu da olimpiyatların adaylığını sekteye uğratmayacak bir gelişme. Bu anlamda sevmek lazım aslında ama bizim Futbol Federasyonu organizasyona tamamen talipti. Bu anlamda üzüldüler, onu da söyleyelim. Bir de tabii şike davası sürecinde işte Fenerbahçe Kars'taki davasını çekti. Çünkü karşılığında Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'ye verileceği iddia ediliyordu. Bu efsane de çökmüş oldu. Onu da belirtelim. Evet, çok konuşulacak çok şey var tabii ki 2012'ye dair ama belli başlı olgular bunlardı. Ha, şunu da unutmadan madem az önce şike davasını konuştuk. Aziz Yıldırım'ın da 2 Temmuz 2012'de yaklaşık değil aslında tam bir yıl süren tutukluk hali sona erdi. 6 küsur yıl ceza yedi ama şimdi şike davası Yargıtay'da. Bu yıl bir kararın onama ya da bozma kararının çıkması bekleniyor. Bakalım niçin olacak bu iş, onu da göreceğiz. 2013'te sporun kendisini daha çok konuştuğumuz bir yıl olmasını diliyorum. Başka da bir şey dilemiyorum bu anlamda. Hepinize iyi seneler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Çözdüm, her şey çok basit. Denize doğru 3-5 dakika yeter. Derdimi anlatmaya zaten çoğu şey değmez. Çok konuşmaya, denize doğru, denize doğru. Düşlerimde bile kaçtım denize doğru. Aslında kaçmak değil, sevgiye koşmak. Sessizdiler ama çoktular. Biraz deli, biraz çocuktular. Denize doğru, denize doğru. Kolunu kaptıranlara çare bulunmaz. Yaşam bizden hızlı, beklesen olmaz. Kararımı çoktan verdim denize doğru, denize doğru. Dertleri ağır, bütün kapılar çalınır. Ama bilgeler sağır, mışlar mişler ne demişler. Burada bulamamışlar denize doğru, denize doğru. Gittim çünkü eskittim kentin sokaklarını. Kimsenin umurunda değil, suratlar soğuk. Ardımda çok şey bırakmadım, kalanları da almadım. Denize doğru, denize doğru.